Розділ 24. Щоденник лікаря С'юарда. Фонографічний запис того, що було написано професором Ван Гелзінгом Джонатові Харкеру. Ви залишитеся тут із Міною, тоді як ми вирушимо на пошуки. Сьогодні він у жодному разі не з'явиться сюди. Дозвольте тепер повідомити вам те, що я вже розповів іншим. Наш ворог утік. Він вирушив до свого трансильванського замку. Я впевнений у цьому так, ніби бачив це накресленим вогненною рукою на стіні. Він давно про всяк випадок готувався до цього. Ось тому й тримав напоготові останній ящик, щоб відправити його на корабель. Ось навіщо він і гроші взяв. Граф поспішав, щоб ми не могли захопити його до заходу сонця. Це була його остання надія, хоч він, крім того, гадав, що зможе сховатися в могилі, яку приготує наша бідна Люсі. Він упевнений, що вона така ж, як він. Але в нього не залишалося більше часу. Зазнавши поразки, граф звернувся до останнього засобу порятунку, свого останнього земного притулку. Він хоробрий, так, він дуже хоробрий. Він знає, що його гра тут закінчена, і тому вирішив повернутися додому. Він знайшов судно, яке вирушає тим же шляхом, яким він дістався сюди і сів на нього. Тепер нам треба дізнатися, що це за судно і його маршрут. Таким чином, ми остаточно заспокоїмо вас і бідолашну пані Міну, зронивши у ваші душі нову надію. Адже вся надія в переконанні, що не все ще втрачено. Цьому чудовиську, якого ми переслідуємо, знадобилося декілька сотень років, щоб дістатися до Лондона. А ми вигнали його за один день, оскільки вивчили межі його влади. Він є обмеженим, хоча все ще може заподіяти багато лиха і побороти його дуже нелегко. Але й ми сильні, кожен по-своєму. А всі разом ми ще дужчі. Підбадьортеся ж! Боротьба тільки починається. І врешті-решт ми переможемо. В цьому я так само впевнений, як і в тому, що Бог на небесах охороняє своїх дітей. Тому будьте спокійні і чекайте на наше повернення. Ван Гелсінг. Щоденник Джонатана Харкера. 4 жовтня. Коли я прочитав Міні послання Ван Гелсінга, бідолаха значно повеселішала. Вже сама звістка про те, що граф покинув країну, заспокоїла її. А заспокоєння додало сили. Що стосується мене, то тепер, коли страшна небезпека не загрожує нам більше, мені здається, що цьому не можна повірити. Навіть мої власні жахливі пригоди в замку Дракули здаються якимсь давно забутим сновидінням. Тут, на свіжому осінньому повітрі, в яскравому промінні сонця. На жаль, хіба я смію не вірити? Під час моїх міркувань погляд мій впав на червоне тавро на білому чолі моєї дорогої дружини. Доки воно не зникне, я не можу не вірити. Міна і я боїмося залишатись без роботи, тому ми знову і знову перечитуємо щоденники. Якимось чином, хоча реальність здається що більш загрозливішою, біль і страх потрохи зникають. Читаючи щоденники, ми бачимо у всьому керівну ціль, що не може нарадувати. Міна каже, що ми, можливо, є інструментами самого добра в досягненні вищої мети. Може, воно так і є. Я постараюсь думати так, як вона. Однак ми поки що не говорили про наше майбутнє. Краще зачекати, поки повернуться професор і наші друзі після розшуків. День минає швидше, ніж я міг собі уявити. Зараз вже 3 години. Щоденник Міни Харкер. 5 жовтня, 5 година після полудня. Збори для звіту. Присутні. Професор Ван Хелсінг, лорд Годалмінг, лікар С'юарт, містер Квінсі Морріс, Джонатан Харкер, Міна Харкер. Професор Ван Гельзінг повідомив нас, що вони зробили для того, аби дізнатися, на якому кораблі й куди втік граф Дракула. «Оскільки я знав, що він прагне повернутися до Трансильванії, то був упевнений, що він проїде через гирло Дунаю або в усякому разі через Чорне море, бо він прибув сюди цим шляхом. Перед нами було море невідомого. Omne ignotum pro magnifico. Отже, ми взялися з'ясовувати, які кораблі відпливли в порти Чорного моря. Нам було відомо, що граф перебуває на парусному судні, бо пані Міна сказала, що чує, як піднімають вітрила. Зазвичай ці судна не потрапляють до списку відправлень кораблів, друкованого в «Таймс». І тому, за наполяганням лорда Годалмінга, ми взяли довідки в конторі Ллойда. Тут є зведення про всі судна, якими малими б вони не були. Там ми дізнались, що тільки одне судно відійшло з припливом від Дулітлської пристані в Чорне море. Це була цариня Катерина, яка попрямувала до Варни, а звідти в інші порти і вгору Дунаєм. Отож, вирішив я, на цьому судні й перебуває граф. Ми всі вирушили до Дулітлської пристані і знайшли там у крихітній конторі товстого пана. У нього ми довідалися про царини Катерини. Він кричав, присягався і лаявся. Обличчя його наливалося кров'ю, але все-таки він виявився добрим хлопцем, особливо після того, як Квінсі дав йому новеньку кредитку. Він пішов із нами, розпитуючи стичних, які не відрізнялися особливою вічливістю. Але й вони виявилися добрими хлопцями. Вони й повідомили нас про те усе, що ми хотіли знати. З їхніх розповідей з'ясувалося, що близько 5-ї години прибіг якийсь чоловік. Високий, худорлявий і блідий, із горбатим носом, білими зубами і блискучими очима. Одягнений він був у все чорне, тільки капелюх солом'яний, не за сезоном. Він не шкодував грошей, щоб швидше дізнатися, яке судно вирушає до гавани Чорного моря. Хтось показав йому контору, а потім і корабель. Проте він відмовився зійти трапом, попросивши капітана спуститися до нього. Капітан вийшов, дізнавшись спершу, що йому добре заплатять. І хоча спочатку лаявся, але все-таки уклав угоду. Потім худорлявий пан запитав, де можна найняти коня і воза. Він пішов, але незабаром повернувся, супроводжуючи віз, завантажений великим ящиком, який він сам зняв із воза, хоча, щоб підняти його на судно, знадобилося кілька чоловіків. Пан довго пояснював капітанові, куди треба поставити ящик, але тому це не сподобалося, і він лаявся всіма мовами, запрошуючи пана самого піднятися і подивитися, де стоятиме ящик. Але той відмовився, посилаючись на численні справи. На що капітан відповідав, що буде краще, якщо він поквапиться під три чорти, оскільки судно відчалить від пристані, чорт би її забрав, до початку припливу к лихій годині. Тоді худорлявий пан посміхнувся і сказав, що, звичайно, судно вирушить тоді, коли капітан знайде це зручним. Але пан буде дуже здивований, якщо це станеться так скоро. Капітан знову заходився лаятися різними мовами, а худорлявий пан вклонився йому, подякував і сказав, що буде настільки люб'язний, що з'явиться на судно саме перед відходом. Тоді капітан почервонів ще більше і сказав, що йому не треба французів, чорти б їх розірвали на своєму кораблі, 100 чортів йому в печінку. Пан запитав, де поблизу лавка, і пішов. Ніхто не поцікавився, куди він подівся, оскільки їм довелося думати зовсім про інше. Оскільки незабаром стало зрозуміло, що царине Катерине не зніметься з якоря так рано, як передбачалося. З поверхні річки піднявся легкий туман, який незабаром так згустився, що сховав усі судна в гавані. Капітан лаявся різними мовами, закликав небо і пекло, але нічого не міг вдіяти. а вода підіймалася і підіймалася, і він боявся упустити приплив. Він був у кепському настрої, коли раптом з'явився худорлявий пан і попросив показати, куди поставили ящик. На це капітан відповів, що бажав би і йому, і його ящику піти до чорта в гори рвати помідори. Але пан аніскільки не образився, спустився вниз зі штурманом, подивився, де стоїть ящик, потім піднявся на палубу і залишився там, оповитий туманом. Ніхто не звертав на нього уваги. Дійсно, тепер було не до нього, оскільки туман незабаром став рідшати і повітря яснішало. Якби там не було, судно вийшло з відпливом і вранці знаходилося вже в гирлі річки, і коли ми розпитували про нього, пливло по хвилях. «Отже, Любаміно, ми зможемо на якийсь час відпочити, оскільки наш ворог у морі і пливе, пануючи над туманами до гирла Дунаю. На цей перехід парусному судну буде потрібно чимало часу. І якщо ми зараз вирушимо суходолом, то випередимо його і зустрінемо на місці. Для нас краще за все знайти його в домовині між сходом і заходом сонця. Тоді він буде не в змозі боротися, і ми зможемо вчинити з ним як треба. До того, маємо досить часу, щоб скласти план. Ми знаємо, куди він прямує, оскільки бачили власника корабля, і він показав нам усі суднові папери. Ящик, який ми шукаємо, буде вивантажений у Варні та переданий агентові, який повинен подати доручення. Отже, наш приятель-купець допоміг нам. Він поцікавився у нас, чи не сталося щось із ящиком, і хотів навіть телеграфувати до Варни, щоб там почали розслідування. Але ми його заспокоїли, бо втручання поліції зовсім не бажане. Ми повинні зробити все самі. Коли Ван Гелзінг закінчив, я запитала його, чи впевнений він, що граф залишився на кораблі. Він відповів: «У нас є найдостовірніший доказ. Ваші власні слова під час гіпнотичного сну». Я перепитала, невже так необхідно переслідувати графа, бо мені страшно залишатися без Джонатана, а я, напевне, знаю, що він піде туди, куди підуть інші. Ван Гелзінг відповідав мені спершу спокійно, але потім його голос зробився пристраснішим і досяг нарешті такого збудження і сили, що всі ми зрозуміли, в чому полягала та влада, яка нас усіх пригнічувала. «Так, необхідно, необхідно, необхідно. Для вашого блага і блага всього людства. Це чудовисько і так завдало багато шкоди в обмеженій оболонці, коли воно було лише тілом і лише навпомацки, без знань, діяло в темряві. Про все це я вже розповім іншим. Ви, пані Міно, дізнаєтесь про все з фонографа Джона або із щоденника чоловіка. Я розповів їм, як йому знадобилися сотні років, щоб залишити свою маленьку країну і вирушити до нової, де стільки людей, скільки в полі колосків. Місцевість, у якій протягом сторіч жив немертвий, є тільки нагромадженням усіляких геологічних недоладностей. У ті важкі дні, коли він ще жив справжнім життям, він славився тим, що ні в кого не було таких залізних нервів, такого стрімкого розуму і такої хоробрості. Деякі життєві сили в ньому розвинулися до крайньої межі. Разом із тілом розвинувся також і його розум. Усе це відбувалося без диявольської допомоги, яку він, поза сумнівом, одержує. Але вона повинна поступатися силам, що йдуть із джерел добра і їх символів. Ось тому він у нашій владі. Він осквернив вас. Вибачте, Люба, що я так говорю, але це вам корисно. Він заразив вас таким чином, що навіть якщо він не зробить цього повторно, ви тільки житимете звичайно. А потім після смерті, що є з Божої волі долею всіх людей, ви уподібнитеся до нього. Але цього не повинно статися. Ми всі присягнулися, що цього не буде. Таким чином, ми виконуємо лише волю Бога, який не бажає, щоб світ і люди, за яких постраждав його син, були віддані під владу чудовиськам, існування яких його зневажає. Він уже дозволив повернути нам до лона істини одну душу, і ми вирушимо тепер за іншими, ніби стародавні хрестоносці. Як і вони, ми підемо на схід, і якщо загинемо, то загинемо, як і вони, за святу справу. Він зупинився, я скористалася паузою, щоб запитати. Але чи не відступить граф перед небезпекою через розсудливість? Мабуть, відтоді, як ви його вигнали з країни, він уникатиме її, як тигр, вигнаний тубільцями з села. Так, сказав він. Ваше порівняння з тигром дуже вдале, я ним скористаюся. Цей мен-ітер, людоїд, як в Індії називають тигра, який хоч раз скуштував крові людини, не полює на іншу здобич, а безперестанно шукає тільки людину, щоб напасти на неї. Той, на якого ми полюємо в нашому місті, теж людоїд, і він не зупиниться в пошуках жертви. Ні, такий як він ніколи не здасться або відступиться від свого. В своєму житті, коли він ще був живим, він ходив походом за кордон на Туреччину і нападав на ворога на його власній землі. Його відкидали назад, але хіба він залишився в покої? Ні. Він повертався знову, знову і знову. Подивіться на його завзятість і витривалість. Зі своїм дитячим мозком, який поступово розвивався, він вже давно мріяв приїхати у велике місто. Що ж він робить? Він дізнається про таке місце, яке для нього таїть у собі найбільші надії у всьому світі. Тоді він свідомо ставить перед собою ціль – приготуватися для цього завдання. Він терпеливо вивчає свою надзвичайну силу і можливості. Він вчить нові мови, взнає новини соціального життя, правила поведінки в новому середовищі, політику, право, фінанси, науку, звичаї нових земель і сучасних людей, які з'явились того часу, коли він жив. Те, що він побачив, тільки збуджувало його апетит і підігрівало його бажання. Більше того, це допомагало його мозку ставати більш зрілим. Все навкруги тільки підтверджувало його здогадки, і він робив це зовсім один. В руїнах гробниці, на забутих землях. Чого ж він може досягнути, коли великий світ думки відкритий для нього? Він сміється над самою смертю, як ми вже мали змогу впевнитись. Хто може процвітати серед хвороб, які вбивають цілі народи? Ох, якби тільки така істота прийшла б до нас від Бога, а не від диявола, яким благом він міг би бути для нашого старого світу? Але ми обіцяємо звільнити наш світ. Наша праця і наші зусилля повинні зберігатись в таємниці. В часи нашого освіченого століття, коли люди не вірять навіть в те, що вони бачать, скептицизм людей науки буде йому тільки на руку. Це одночасно його захист і його зброя проти нас, його ворогів, які готові покласти в боротьбі навіть наші власні душі за безпеку тих, кого ми любимо. Для блага людства і для честі і слави Божої. Після загальної дискусії ми визначились, що на сьогодні остаточного рішення немає. Будемо спиратись на факти і намагатись робити відповідні висновки. Завтра, за сніданком, ми повинні зустрітися ще раз і, порадившись, сплануємо подальшу спільну діяльність. Я відчуваю себе чудово, мир і спокій весь вечір. Немов зникла чиясь нав'язлива присутність. Можливо, я не закінчила свого припущення, на жаль, адже я побачила у дзеркалі червоний слід у себе на лобі і знаю, що я все ще не чиста. Щоденник лікаря Сьюарда. Продовження. Ми вирішили зібратися за півгодини тут, у нашому кабінеті, щоб остаточно затвердити план дій. Я передбачаю лише одне ускладнення, яке відчуваю інстинктивно. Ми всі повинні говорити відверто, але боюся, що з якоїсь таємної причини язик пані Харкер буде зв'язаний. Я знаю, що вона робить свої висновки, і на підставі всього того, що відбулося, я можу вгадати, які вони правильні і близькі до істини. Але вона не зможе або не схоче повідомити їх нам. Я говорив про це Ван Гелзінгу, коли ми залишилися наодинці, і ми обговоримо це. Я припускаю, що жахлива отрута, яка потрапила в її кров, починає діяти. У графа був певний план, коли він дав їй те, що Ван Гелзінг називає кривавим хрещенням вампіра. Мабуть, існує отрута, яку одержують із нешкідливих речовин. У наш час залишилося ще багато таємного, і тому нам нічого дивуватися. Я знаю одне, а саме, якщо мене не обтурює мій інстинкт, то в мовчанні пані Харкер полягає нова страшна небезпека, яка загрожує нам у майбутньому. Але, мабуть, та сама сила, що примушує її мовчати, змусить її заговорити. Я не смію більше про це думати, тому що боюся навіть подумки образити цю благородну жінку. Ван Гелзінг прийшов до мого кабінету раніше за інших. Я постараюся розкрити істину з його допомогою. За деякий час. Ось що сказав Ван Гелзінг. «Джоне, нам за будь-яку ціну треба переговорити про дещо до приходу інших, а згодом ми зможемо повідомити це і їм. Міна, наша бідолашна, дорога Міна стає іншою. На підставі нашого попереднього досвіду з міс Люсі, нам треба остерігатися, щоб допомога не прийшла надто пізно. Наше завдання тепер стало важким, ніж будь-коли». Через це нове нещастя нам дорога кожна година. Я бачу, як на її обличчі поступово з'являються характерні ознаки вампіра. Правда, поки що вони ледве помітні, але все-таки їх можна розрізнити, якщо вдивитися уважніше і без забобонів. Її зуби погострішали, а вираз очей став суворішим. Крім того, вона тепер часто мовчить, як це було з Люсі. Вона навіть не говорила, коли писала те, що хотіла повідомити. Тепер я боюся ось чого. Якщо вона може увісні викликаному нами сказати, що робить граф, то цілком ймовірно, що той, хто перший загіпнотизував Міну і примусив випити свою кров, може змусити її відкрити йому те, що вона знає про нас. Нам треба як завгодно запобігти цьому. Ми повинні приховувати від неї наші наміри, тоді вона не зможе розповісти йому те, чого не знає сама. Ох, сумне завдання. Таке сумне, що у мене розривається серце від однієї думки про це. Але інакше не можна. Коли ми побачимо її сьогодні, я скажу, що з деяких причин вона не повинна бути більше присутня на наших нарадах, залишаючись проте під нашою охороною. Я відповів, що поділяю його думку. Зараз ми всі зберемося. Ван Гелзінг пішов, щоб приготуватися до виконання своєї сумної місії. Я гадаю, що він хоче також помолитися наодинці. Трохи згодом. Перед самим початком нашої наради ми з Ван Гелзінгом відчули велике полегшення, оскільки пані Харкер послала свого чоловіка переказати, що не приєднається до нас, бо їй здається, що ми відчуємо себе вільніше, коли не будемо обмежені її присутністю під час обговорення наших планів. Ми з професором перезирнулися і з полегшенням зітхнули. Я із свого боку подумав, що раз пані Міна сама зрозуміла небезпеку, то тим самим ми позбулися багатьох страждань і неприємностей. Отже, ми почали складання плану нашої кампанії. Спершу Ван Гелзінг стисло висловив нам факти. «Царіна Катерина вийшла вчора вранці з Темзи. Щоб дістатися до Варни, їй знадобиться щонайменше 3 тижні. Ми ж дістанемося до Варни суходолом лише за 3 дні. Припускаючи навіть, що завдяки сприятливій погоді, яка може бути викликана графом, судно виграє 2 дні, і що ми випадково затримаємось на цілу добу, все ж таки у нас попереду близько 2 тижнів. Тому, щоб бути цілком спокійними, ми повинні вирушити найпізніше 17-го. Тоді ми у будь-якому разі прибудемо до Варни на день раніше судна і встигнемо зробити всі необхідні приготування. Після цього Квінсі Моріс додав. Я знаю, що граф родом з країни вовків, і, мабуть, він буде там раніше за нас. Я пропоную доповнити наше озброєння гвинтівками Вінчестера. У всіх складних обставинах я покладаюся на гвинтівку. «Гаразд», – сказав Ван Гелзінг. «Візьмімо з собою і гвинтівки. Тут нам, по суті, нічого робити, а оскільки Варна нікому з нас не знайома, то чи не вирушити нам уже завтра? Все одно, де чекати, тут чи там? Сьогодні вночі та завтра ми встигнемо приготуватися, і якщо все буде гаразд, увечері вирушимо в дорогу в 4. «У 4?» Здивовано перепитав Харкер, кидаючи на нас питальні погляди. «Звичайно, ви повинні залишитися і потурбуватися про вашу любу дружину», – поспішив відповісти професор. Харкер помовчав декілька хвилин, а потім сказав глухим голосом. «Ми поговоримо про це завтра вранці. Мені треба порадитися з Міною». Я подумав, що Ван Гелзінгу саме час попередити Харкера не відкривати їй наших планів. Але він не звернув на це уваги. Я кинув на нього багатозначний погляд і закашляв. Проте замість відповіді він приклав палець до вуст і відвернувся. Щоденник Джонатана Харкера. 5 жовтня, після обіду. Після нашої наради я довгий час не міг ані про що думати. Новий поворот подій настільки вразив мене, що я не мав сил мислити. Рішення Міни не брати ніякої участі в обговоренні примушує замислюватися. А оскільки я не смію сказати їй про це, то можу лише викласти свої припущення. Тепер я далі від істини, ніж будь-коли. Поведінка інших при цій звістці також вразила мене. Адже останнім часом ми часто обговорювали це питання і вирішили, що між нами не буде жодних таємниць. Міна спить зараз тихо і спокійно, як маленьке дитя. Губи її напіввідкриті, і лице сяє щастям. Слава Богу, що це так. Трохи згодом. Як дивно. Я сидів, вартуючи щасливий сон Міни, і вважав себе за такого щасливого, як, мабуть, ніколи. Коли настав вечір, і земля вкрилася тінню, в кімнаті стало ще тихше й урочистіше. Раптом Міна розплющила очі і сказала. «Джонатане, дай мені чесне слово, що виконаєш моє прохання. Дай мені цю обіцянку перед Богом і присягайся, що ти не порушиш її, навіть якщо я благатиму тебе про це на колінах, заливаючись гіркими сльозами. Швидше виконай моє прохання, зараз же!» «Обіцяю!» – відповів я, і вона на мить здалася щасливою. Для мене ж щастя не було, оскільки червоне тавро продовжувало горіти на її лобі. Вона сказала... «Обіцяй, що жодного слова не скажеш мені про план, складений проти графа. Жодного слова, жодного натяку, жодного вчинку, доки не зникне це». І вона урочисто показала на тавро. Я побачив, що вона говорить серйозно, і повторив. «Обіцяю». Після цих слів я зрозумів, що від цього моменту між нами з'явилася стіна. Північ. Цілий вечір Міна була весела і бадьора, так що й інші підбадьорилися, ніби заражені її веселістю. І навіть я відчув, що сумний покрив, який тиснув на нас, ніби трохи піднявся. Ми розійшлися рано. Ранок, 6 жовтня. Новий сюрприз? Міна розбудила мене так само рано, як і вчора, і попросила запросити Ван Гелзінга. Я подумав, що вона хоче знову бути загіпнотизованою, і зараз же пішов по професора. Він, мабуть, чекав на це запрошення, оскільки був уже одягнений. Двері його не зачинялися щільно, тому він чув, як грюкнули наші двері. Він одразу ж прийшов. У кімнаті професор запитав Міну, чи можуть увійти й інші. «Ні», – відповіла вона. «Це не обов'язково. Ви можете самі все розповісти їм потім. Я повинна їхати з вами». Ван Гельсінг був вражений не менше, аніж я. Після певної паузи він знову запитав. «Але чому?» «Ви повинні взяти мене з собою. З вами я буду в більшій безпеці. Та й ви також». «Але чому ж, дорога пані Міно? Ви знаєте, що турбота про вашу безпеку є нашим священним обов'язком. Ми йдемо на зустріч небезпекам, на які ви наражаєтеся більше, ніж будь-хто з нас, унаслідок різних обставин». Він розгублено зупинився. Вона показала пальцем на свого лоба і відповіла. «Знаю, але я повинна вирушати з вами. Можу сказати вам це, бо сонце встає. Потім я буду не в змозі. Я знаю, якщо граф схоче, то я повинна буду піти за ним. Я знаю, що коли він накаже мені піти тайкома, то я застосую хитрість і обдурю навіть Джонатана. Ви сильні і хоробрі. Ви сильні тим, що вас багато, і можете зневажати те, що зламало б одну людину. Крім того, я, мабуть, зможу бути вам корисною. Якщо ви мене загіпнотизуєте, то дізнаєтесь про те, чого я не знаю сама». Тоді Ван Гельсінг сказав серйозно. «Пані Міно, ви говорите розумно, як завжди. Ви теж вирушите з нами, і ми всі разом виконаємо наш обов'язок». Ван Гельсінг запросив мене йти за ним. Ми зайшли до його кімнати, де до нас приєдналися Годалмінг, лікар Сьюарт, Квінсі Морріс. Професор розповів їм усе, що повідомила Міна, а потім продовжував. «Вранці ми вирушаємо до Варни. Нам треба тепер зважати на новий чинник – Міна. Але вона нам віддана, їй коштувало багатьох страждань розповісти нам так багато. Проте вона дуже добре зробила. Тепер ми попереджені. Не треба випускати з уваги жодного шансу. І у Варні ми повинні бути готові діяти негайно після прибуття судна». «І що ж нам там робити?» – лаконічно запитав Морріс. Професор подумав трохи і відповів. «Ми насамперед піднімемося на судно, і потім, коли знайдемо ящик, покладемо на нього гілку шипшини. Доки вона там, ніхто не зможе з нього вийти. Так, принаймні, розповідає стародавній переказ. Далі ми й дочекаємося такого збігу обставин, коли нікого не буде поблизу. Відкриємо ящик і все закінчимо». «Я не чекатиму на слушну нагоду», – сказав Морріс. «Коли я знайду ящика, то відкрию його і знищу чудовисько. І хай тисячі людей бачать це, і хай мене після цього одразу ж стратять». «Ви добрий хлопець», – сказав лікар Ван Гельсінг. «Так, добрий хлопець. Дитя моє, повірте, ніхто з нас не відступить через страх. Я говорю тільки, що всі ми вчинимо як слід. Але насправді як, поки ми не можемо сказати. До того часу багато що може статися. Всі ми будемо озброєні, і коли настане критичний момент, наші зусилля не слабшатимуть. Сьогодні ж упорядкуємо наші справи, бо ніхто з нас не може сказати, який буде кінець. Мої справи вже влаштовані, а оскільки мені більше нічого робити, я піду готувати все до подорожі. Я придбаю квитки і все, що необхідно». Нам більше нічого було обговорювати, і ми розійшлися. Я зараз займуся своїми справами, і після того буду готовий до всього, щоб не сталося. Якийсь час потому. Все зроблено, моя остання воля записана. Міна – моя єдина спадкоємиця, якщо переживе мене. Якщо станеться інакше, то все одержать інші, які були так добрі до нас. Сонце наближається до заходу. Нездужання міни привертає мою увагу. Я впевнений, що вона про щось думає. І ми про це дізнаємося після заходу сонця. Ми із страхом чекаємо щоразу на схід і на захід, оскільки щоразу дізнаємося про нову небезпеку, нове горе. Але дай Бог, щоб усе кінчилося благополучно.